قرآن مجید و فرقان حمید نے فرمایا، لقد، البتہ، تحقیق یا یقیناً، من اللہ، اللہ کا احسان ہوا یا اللہ نے احسان فرمایا، علی المؤمنین، مسلمانوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا یا ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا یا ان میں انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یہ بہتر ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اس عظیم رسول کی خوبی یہ ہے کہ وہ آیتیں خود ہی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور وہ لوگوں کو پاک بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور ان کی آمد سے پہلے لوگ شدید گمراہی میں مبتلا تھے۔ گزشتہ نشست میں گفتگو صرف لقد من اللہ پر ختم ہو گئی تھی۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ جب اپنے محبوب کو بھیجا تو فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے مسلمانوں، یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اس کی وجوہات پہ گفتگو کی تھی۔ ان وجوہات میں ایک حسین وجہ یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، کہ جس وقت حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام شروع کیا تو عربوں نے حضور کو لالچ دیے، اگر اس سے آپ کا مقصد دولت حاصل کرنا ہے، ہم آپ کو مال و دولت دے دیتے ہیں، اگر اس سے آپ کا مقصد جو نیا دین آپ نے شروع کیا یا جو دین کا کام آپ نے شروع کیا، اگر اس سے آپ کا مقصد سونا اور چاندی کا حصول ہے، تو ہم سونا چاندی کیا آپ کو ہیرے جواہرات میں تول دیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو بس آپ فرما دیں، ہم اس سے آپ کا نکاح کر دیں گے، آپ کی شادی کر دیں گے۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی تجویز کو قبول نہیں فرمایا، اور حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی شروع کی۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ جب حضور کے غلاموں کی تعداد بڑھنے لگ گئی، جب یا رسول اللہ کہنے والے بڑھنے لگ گئے، تو پھر حضور کے پاس مال بہت آیا، ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں آیا، لیکن حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مال کو جو لوگوں نے دیا، تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو آیا، لیکن حضور کی زندگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آپ دیکھیں بڑی سادگی کے ساتھ گزاری، حالانکہ بہت کچھ حضور کے پاس لوگوں نے پیش کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب حضور نے نکاح فرمایا، تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا تھا کہ حضور نے اس لیے نکاح فرمایا ہے کہ یہ مالدار ہیں، یا بعض لوگوں نے بات گھما کے کہی تھی کہ حضرت خدیجہ کو کیا ہو گیا کہ حضرت خدیجہ نے غریب شخص سے شادی کر لی۔ اللہ اکبر، تو جتنا مال حضرت خدیجہ کے حوالے سے بھی حضور کے پاس آیا، حضور نے وہ سارا مال اپنی امت کے غریبوں میں تقسیم فرما دیا۔ تو گویا حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا نے حضور کو نہیں بدلا، اکیلے پیارے مصطفیٰ نے پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور میں نے گزشتہ نشست میں کہا تھا کہ حضور کی ظاہری عمر شریفہ کو ملاحظہ فرمائیں، کہ 63 برس عمر شریفہ حضور نے ظاہری طور پر اس زمین پہ گزاری، جس میں 40 سال تو حضور خاموش رہے اور صرف 23 سال حضور نے دین کا کام کیا ہے. اس 23 سال کے عرصے میں میں خود گواہ ہوں، اس کراچی سے لے کر اس افریقہ تک دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر حضور کا چاہنے والا موجود نہ ہو، حضور سے محبت کرنے والا یا حضور کے نام کو جاننے والا موجود نہ ہو. تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب ایک اور سوال، اور میں نے گزشتہ نصیص میں کہا تھا کہ اس آیت مقدسہ کا ایک ایک حرف حضور کریم علیہ السلام کی نعت بیان فرما رہا ہے، اور قرآن مجید و فرقان حمید کو جس وقت بندہ عشق رسول کی نظروں سے پڑھے گا تو پورا کا پورا قرآن اسے حضور کی نعتوں کا حسین گلدستہ دکھائی دے گا. دنیا کا بڑے سے بڑا نعتخواں، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا لغتدان، آپ سب کو لے آئیں اور سب سے کہیں کہ وہ حضور کی نعتیں بیان کریں، پھر ان جیسے آپ کروڑا اور لے آئیں، وہ سب مل کے بھی حضور کی ویسی نعت بیان نہیں کر سکتے کہ جیسی نعت ان کے رب نے بیان فرمائی ہے. قرآن مجید و فرقان حمید کی صرف اس آیت مقدسہ کا ایک ایک لفظ حضور کی واضح الفاظ میں نعت بیان فرما رہا ہے. لیکن وقت ایک محدود ہوتا ہے، پھر اس میں گفتگو کو سمیٹنا، گفتگو شروع کرنا پھر سمیٹنا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. لیکن آئیے، ایک جملہ بڑا قابل غور ہے اس آیت مقدسہ کا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا مسلمانوں پر. اب سوال یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری، حضور کی جلوہ گری تو ساری کائنات کے لیے احسان ہے، سارے انسانوں کے لیے احسان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خاص کیوں فرمایا؟ قرآن مجید و فرقان حمید نے اس میں مسلمانوں کو خاص کیوں کیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، احسان فرمایا اللہ نے مسلمانوں پر، علی الناس کیوں نہیں کہا کہ احسان فرمایا اللہ نے سارے انسانوں پر، جبکہ حضور کی تشریف آوری تو سارے انسانوں کے پر احسان، صرف مسلمانوں کو خاص کیوں کیا؟ تو مفسرین کرام نے اس پر قلم اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ بات سیدھی سی ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ فائدہ حضور سے اٹھایا، اس لیے قرآن نے مسلمانوں کو خاص فرما دیا. اور واقعتاً میں آپ کو بتاتا ہوں آگے، جب تک حضور ظاہری طور پر حیات رہے مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے. صرف حضور کی ذاتِ انور نہیں، بلکہ حضور سے جن جن چیزوں کی نسبت ہو گئی مسلمانوں نے ان سے بھی فائدے اٹھائے. اور حضور نے پردہ فرمایا، میرے حضور قبر انور میں آج موجود ہیں، تو حضور کے پردہ فرمانے کے بعد بھی مسلمانوں نے فائدے اٹھائے، اور اس وقت سے لے کر آج تک مسلمان فائدے اٹھا رہے ہیں، اور آج سے لے کر قیامت تک مسلمان حضور سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تو مسلمانوں نے سب سے زیادہ حضور سے فائدے اٹھائے، اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا. اب میں نے بہت ساری باتیں جمع کی ہیں کل سے کہ مسلمانوں نے حضور سے کیا کیا فائدے اٹھائے، تو ایسی باتیں بیان کی جائیں کہ جس سے آپ کا مشام جا معطر ہو اور حضور کریم علیہ السلام کی محبت آپ کے قلوب میں ٹھاٹے مارنے لگ جائے. حضرت ام سلیم صحابیہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت، اب یہ جتنا وقت ہے مجھے لگتا ہے صرف علی المؤمنین پر چلا جائے گا، ام سلیم صحابیہ فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت حضور کریم علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے، آرام فرماتے، تو حضور کریم علیہ السلام کے لیے میں بستر بچھا دیتی. فرماتی ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، حضور کو پسینہ بہت زیادہ آتا تھا، تو میں حضور کے پسینے کو جمع کرتی. ایک دن حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے ام سلیم کیا کرتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس پسینے مبارکہ سے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے. جو میں آپ کا پسینہ جمع کرتی ہوں اس سے ہم اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں گے، اور یہ پسینہ مبارکہ ہر خوشبو سے بہتر ہے۔ یہ سن کر حضور کریم علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے فرمایا ام سلیم تم نے بالکل درست فرمایا۔ اللہ اکبر، پسینے سے حضور کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ میں بھی اسی پر گفتگو کرتا ہوں، ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کے بعد حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے فجر کی نماز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر حضور اپنے در دولت کی طرف نکلے اور میں بھی ساتھ ہو لیا، اچانک سامنے بچے آ گئے۔ حضور کریم علیہ السلام ہر بچے کے رخسار پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرنے لگ گئے، اللہ اکبر، اور حضور نے میرے دونوں رخساروں پر اپنے ہاتھ پھیرے تو حضور کے ہاتھوں سے ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ جیسے کہ حضور نے اپنا دست مبارک کسی عطر بیچنے والے کی صندوقچی سے، پہلے وہ اس میں عطر رکھتے تھے، اب تو دور تبدیل ہو گیا، تو حضور کے ہاتھوں سے ٹھنڈک اور خوشبو محسوس کی کہ جیسے کہ حضور نے اپنا ہاتھ مبارک عطار کی صندوقچی سے نکالا ہو۔ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب حضور جس پہ ہاتھ لگا دیتے تو وہ خوشبو اس کے وجود کا حصہ بن جاتی تھی، حضور نے ان بچوں کو ہاتھ لگائے تو ان سے بھی جو ہے وہ خوشبو نکلنے لگی، اور کیسے خوشبو بستی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عتبہ ابن فرقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی چار بیویاں تھیں، وہ آپس میں کوشش کرتی، میں روایت کے الفاظ آپ کو سناتا ہوں، وہ آپس میں کوشش کرتی کہ میری خوشبو سب سے اچھی ہو، ہر ان کی بیوی خوشبو لگاتی کہ عتبہ ابن فرقت جب گھر میں داخل ہوں گے تو میری خوشبو سب سے اچھی ہو، لیکن جب ان کے شوہر عتبہ گھر تشریف لاتے تو سب خوشبوئیں مات ہو جاتی، سب پھیکی پڑ جاتی، عتبہ کی خوشبو سب کی خوشبو پر غالب آ جاتی۔ ایک دن چاروں بیویاں اکٹھی ہو کر عرض کرتی ہیں، چاروں بیویوں نے یہ پلاننگ کی کہ چلو خوشبو لگاتی ہیں، تم الگ لگانا، تم الگ لگانا، تم الگ اور تم الگ، مہنگی سے مہنگی خوشبو لگائی، چلو عتبہ ابن فرقت آئیں گے تو پھر دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ عتبہ ابن فرقت جیسے ہی داخل ہوئے تو عتبہ ابن فرقت کی خوشبو ان سب کی خوشبو پر غالب آ گئی، تو اب انہوں نے اکٹھے ہو کر عرض کی، اے ہمارے قابل، ہمارے آقا، کیا بات ہے، ہم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے اچھی سے اچھی خوشبو لگاتے ہیں، مگر آپ آتے ہیں تو اور کسی کی خوشبو کا پتہ ہی نہیں چلتا، صرف آپ ہی کی خوشبو مہکتی رہتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، آپ تو خوشبو لگا کے بھی نہیں جاتے، ہم نے تو آپ کی الماری میں کسی جگہ پر کچھ خوشبو دیکھی ہو، ایسا بھی نہیں ہے، پھر یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ حضرت عتبہ نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی خوشبو نہیں لگائی، وجہ یہ ہے یہ جو خوشبو آتی ہے، میں بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم پہ پھنسیاں نکل آئیں تو میری والدہ مجھے حضور کی خدمت میں لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے اور میرے بیٹے کو یہ تکلیف ہے، ایک جگہ پر میں نے یہ الفاظ پڑھے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، حضور نے فرمایا عتبہ اپنی قمیص اتار دو، کرتا اتار دے اور بیٹھ جا، کہتے میں نے کرتا اتار دیا اور حضور کے سامنے بیٹھ گیا، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فنفس صلی اللہ علیہ وسلم فی یدہ الشریفہ، کہتے حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں پر پھونک لگائی، پھر ان ہاتھوں کو ایک دوسرے سے ملا، پھر حضور نے میری پشت اور میرے پیٹ دونوں پر پھیر دیا، اس وقت دانے بھی ختم ہو گئے، پنسیاں بھی ختم ہو گئیں، حضور کی ہتیلی کی خوشبو اللہ نے میرے وجود میں پیدا فرما دی۔ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میں کوئی عطر نہیں لگاتا، بس یہ خوشبو ہے جو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے وجود میں پیدا فرما دی ہے. دوستو یاد رکھنا کہ حضور کے یہ خوشبو کوئی عارضی خوشبو نہیں تھے کہ یہ عارضی خوشبو ہو اور ختم ہو گئی ہو یا بعد میں حضور کے وجود میں آئی ہو یا حضور کریم علیہ السلام نے جب وصال فرمانے لگے ہوں تو یہ خوشبو ختم ہو گئی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہ خوشبو حضور کریم علیہ السلام کے جو جسم ناز سے آتی یہ حضور کی پیدائشی خوشبو تھی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے علماء کرام نے لکھا حضور غسل کیے ہوئے پیدا ہوئے، حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، حضور کے سر مبارکہ کے جو بال تھے اس میں تیل لگا ہوا تھا، اور حضور کریم علیہ السلام کے جسم ناز سے خوشبو آ رہی تھی. اللہ اکبر، تو یہ خوشبو عارضی نہیں ہے یا بڑے ہونے کے بعد حضور کے وجود میں آئی ہو، یہ پیدائشی خوشبو ہے. چنانچہ حضور کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب میرے نور نظر کی پیدائش ہوئی میں نے دیکھا حسن و جمال ایسا تھا جیسے کہ چودھویں کا چاند ہے، اور آپ کے جسم پاک سے ایسی خوشبو مہک رہی تھی جیسے بہترین کستوری کی ہوتی ہے. اللہ اکبر، تو اس سے پتا چلا کہ یہ پیدائشی خوشبو ہے جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم ناز سے آتی تھی. اور اس کے بعد ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس روز حضور کریم علیہ السلام کا وصال ہوا میں نے حضور کے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھ سے پکڑ لیے اور آپ کے سینے مبارک پر رکھ دیے، تو فرماتی حضور کے وصال فرمائے کئی دن ہو گئے تھے لیکن ہفتوں تک حضور کی خوشبو میرے ہاتھوں سے آتی تھی. اللہ اکبر، یہ شان حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمانوں نے فائدے اٹھائے. حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول ہے، بچی کو رخصت کرنا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی. بڑے پریشان ہوئے، سیدھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو رخصت کرنا ہے لیکن خوشبو نہیں مل رہی. حضور نے فرمایا جاؤ ایک شیشی لے آؤ. حضور کے پاس شیشی لے آئے. حضور کریم علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنے پسینے کے قطرات نکال کر اس شیشی میں ڈال دیا. فرمایا اسے لے جاؤ، جب تمہاری بیٹی گویا عروسی لباس پہن لے تو اسے کہنا کہ اس میں سے چند پسینے کے قطرات نکالے اور اپنے عروسی لباس پہ لگا دے. اللہ اوپر، آپ ایمان دیکھیے کیسا ہے. یہ عرض نہیں کرتے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ سے عطر لینے آیا تھا، میں تو آپ سے خوشبو لینے آیا تھا، اور آپ اپنے پسینے کے قطرات دے رہے ہیں. یہ عرض نہیں کرتے، کیونکہ ان کے لیے یہ قطرات سب سے بڑی نعمت ہے کہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. یہ خوشبو جو حضور کے وجود سے آتی ہے، آپ کو پتا ہے صحابہ کرام جب حضور کو تلاش کرنا چاہتے تو بس گلی میں کھڑے ہو کے سونگ لیتے، جس گلی سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی سمجھ جاتے کہ مصطفیٰ اسی گلی سے گزرے ہیں. تو ہم کتنی قیمتی اثر لگا لیں، کتنی قیمتی خوشبو لگا لیں، ہمارا لباس مہکے گا، باڈی ہماری مہکے گی، لیکن گلی نہیں مہک سکتی، گھر نہیں مہک سکتا، محلے نہیں مہک سکتے، کائنات نہیں مہک سکتی. حضور کے پسینے کی خوشبو سے تو ہر چیز مہکتی ہے. اللہ اکبر، تو اب کیا ہوا؟ حضور نے پسینے کے قطرات دے دیے، فرمایا لے جاؤ. وہ لے گئے شیشی میں، ان کی بیٹی نے عروسی لباس زیب تن کیا اور حضور کے پسینے کے چند قطرات نکالے اور اپنے عروسی لباس پر جب لگائے، حضور شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میرے پاس ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ واللہ حضور کے پسینے کے قطرات لگانے تھے کہ پورا مدینہ شریف حضور کے پسینے کی خوشبو سے مہکنے لگ گیا، اور لوگوں نے اس کے گھر کا نام بیت المطیبین یعنی خوشبوؤں کا مرکز رکھ دیا، خوشبوؤں کا گھر رکھ دیا. اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. حضور کاظمی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ان کی جب شادی ہوئی جنہوں نے یہ خوشبو لگائی حضور کے پسینے کے لباس پر، ان کی شادی ہوئی، ان سے جتنی بھی اولادیں پیدا ہوئی ان سب کے جسموں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اور کاظمی صاحب نے جلسے میں یہ بھی فرمایا کہ صرف ان کی اولاد سے پسینے کی خوشبو نہیں آتی بلکہ ان کی اولاد کی اولادوں سے حضور کے پسینے کی خوشبو آتی تھی. اللہ اکبر, غور فرمائیے کہ مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے, اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا. علی المؤمنین, اللہ تبارک و تعالی نے احسان فرمایا تو مسلمانوں پر احسان فرمایا, کیونکہ مسلمانوں نے فائدے اٹھائے. اب جہاں حضور کی خوشبو سے فائدے اٹھائے, میں آپ کو بتاؤں وہیں پر مسلمانوں نے حضور کے خون سے بھی فائدے اٹھائے. اگر میں گفتگو کروں اور بندے کا ایمان اگر مضبوط ہو اور عاشقوں کی محفل ہو تو میں بتاؤں حضور کے فضلات مبارکہ سے بھی لوگوں نے فائدے اٹھائے, حضور کریم علیہ السلام کے بال مبارکہ سے بھی لوگوں نے فائدے اٹھائے. تو جن جن چیز کی نسبت حضور سے ہو گئی لوگوں نے ان سے بھی فائدے اٹھائے, اللہ نے ان میں بھی جو ہے وہ برکتیں پیدا فرما دی. آپ ذرا سماعت فرمائیں, شفا شریف اس کا مطالعہ فرمایا کریں کہ قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کی ایک ہی چیز پہ گفتگو فرمائی ہے اور بہت کچھ اس میں رکھا ہے. سیدنا مالک ابن سنان علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ احد کے دن حضور کریم علیہ السلام کا خون مبارک پی لیا, یعنی خون چوس کر نگل لیا. اللہ اکبر. اب میں اور آپ, ہم جتنے کا خون نکلے اس کو ہم چکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ خون حرام ہے. اللہ اکبر. لیکن حضور کریم علیہ السلام کا خون مبارکہ نکلا اور انہوں نے خون مبارکہ کو پی لیا, چوس لیا. حضور نے منع نہیں فرمایا کیونکہ حضور کریم علیہ السلام کا وجود نور ہے, اور یہی وجہ ہے کہ حضور کے فضلات مبارکہ, حضور کا خون مبارکہ, اس میں بے شمار برکتیں اللہ نے رکھی, اور کسی بھی عالم نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ نہیں پینا چاہیے تھا, یہ تھا وہ تھا, کسی نے بھی اس پہ بحث نہیں کی کیونکہ حضور نے منع نہیں فرمایا. تو خون مبارکہ چوس لیا, نگل گیا, حضور نے ڈانٹا نہیں, حضور برہم نہیں ہوئے, بلکہ فرمایا لن تصیبہ النار, جس نے میرا خون نگل لیا اسے دوزخ کی آگ نقصان نہیں پہنچائے. جس نے میرا خون نگل لیا اسے دوزخ کی آگ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی. امام حلبی فرماتے ہیں کہ جب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد سیدنا مالک ابن سنان نے حضور کا خون مبارک چوس لیا تو حضور نے فرمایا کہ من مسا دمی دمہ لم تصبہ النار, کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا اسے دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. جس کے خون میں میرا خون مل گیا اسے دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی. ایک اور روایت اس کے الفاظ میں آپ کو سنا دوں, سیدنا مالک ابن سنان نے خون چوس لیا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یعنی جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ میرے غلام مالک ابن سنان کو دیکھ لے. جو کسی جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ مالک ابن سنان کو دیکھ لے. تو صرف مالک ابن سنان نے خون نہیں پیا, حضور جن سے پچھنا لگواتے تھے سیدنا ابو طیبہ, انہوں نے بھی حضور کا خون پیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجل کریم نے بھی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خون پیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ بڑا شاندار, اس حوالے سے میں آپ کی ذوق کی نظر کرتا ہوں. ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, دیکھا کہ حضور پچھنا لگوا رہے ہیں. جب فارغ ہوئے تو فرمایا عبداللہ اس خون کو لے جاؤ, یہ جو پچھنا لگتا ہے اس میں سے خون نکلتا ہے. تو حضور نے فرمایا نکلا خون, فرمایا اسے لے جاؤ اور اے عبداللہ ابن زبیر ایسی جگہ گراؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھے. فرماتے میں باہر لے گیا اور باہر جا کر میں نے پی لیا. کہاں گراؤں جہاں کوئی نہ دیکھے, کیسے محفوظ ہو؟ زمین پیے اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں خود پی جاؤں. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے وہ خون پی لیا. اب دیکھیے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جن نگاہوں نے خدا کو دیکھا ہو اب ان نگاہوں سے کون سی شے پوشیدہ ہو سکتی ہے. پی لیا, واپس آ گئے. فرمایا اے عبداللہ, حضور نے فرمایا اے عبداللہ کہاں محفوظ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے ایسی جگہ محفوظ کیا ہے کہ لوگ دیکھ نہ سکیں گے. حضور نے فرمایا لعلک شربتہ, میرا گمان ہے کہ تو پی گیا ہے. اللہ اکبر، میرا گمان ہے عبداللہ ابن زبیر کہ تم پی گئے ہو. میں نے عرض کی جی حضور میں نے پی لیا ہے. تو فرمایا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہے اور تجھے لوگوں سے ہلاکت ہے. یہ الفاظ حضور نے ارشاد فرمائے. اب یہ بڑی قابل غور بات تھی کہ لوگوں کو تجھ سے ہلاکت ہے اور تجھے لوگوں سے ہلاکت ہے. تو امام حلبی نے اس کا معنی خود بیان کیا، فرماتے وکان ابھی سبب ذالک علی غایت الشجاع، فرماتے یعنی خون پینے کی برکت سے عبداللہ ابن زبیر میں حد درجے کی اللہ نے شجاعت اور بہادری کو پیدا فرما دیا. حد درجے اللہ نے شجاعت اور بہادری کو پیدا فرما دیا. اللہ اکبر، غور فرمائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے خون میں شجاعت ہے، حضور کے خون میں بہادری ہے، اور یہی معاملہ ہم میدان کربلا میں دیکھتے ہیں. آپ دیکھو تو صحیح، کہاں 22,000 اور کہاں 72 یا 82 افراد، کوئی نہیں جا رہے، کوئی واپس نہیں ہو رہا، سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے وجود میں پیارے مصطفیٰ کا خون ہے. تو یہ خون بھاگنا نہیں سکھاتا، یہ خون ڈرنا نہیں سکھاتا، یہ خون بزدلی نہیں سکھاتا، بلکہ مصطفیٰ کا خون تو باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سکھاتا ہے، ان سے لڑنا سکھاتا ہے. تو مسلمانوں نے حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی وسلم سے فائدے اٹھائے، تو اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا. میں اور آگے بڑھتا ہوں. سیدنا جابر صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے والد ماجد جنگ میں شہید ہو گئے، ان کی بہنیں بھی تھیں، ان کے والد کے ذمے کافی قرضہ تھا. یہ بڑی پیاری بات ہے، اور آپ کی یقیناً عشق کو جو ہے وہ جلا بخشے گی. تو جب باغ پکا، کافی قرضہ تھا، ان کے پاس باغ بھی تھے، جب باغ پکا تو تھوڑی سی کھجوریں حاصل ہوئیں. حضرت جابر کو فکر دامنگیر ہوئی کہ کیا بنے گا. خیال ہوا کہ قرضہ ہی ادا ہو جاتا تو غنیمت تھی، میں اپنی بہنوں کی پرورش محنت اور مزدوری سے کر لیتا تھا، مگر قرض کیسے ادا ہو. میں نے قرض والوں سے بات کی کہ ساری کھجوریں لے لو اور قرضہ منہا کر لو، مگر وہ نہ مانے. کہتے ہیں 500 من کھجوروں کا قرضہ تھا، میں نے ایک جگہ پڑھ پڑا 500 من کھجوروں کا قرضہ تھا. تو حضرت جابر نے کہا کہ ابھی لے لو، پھر لگیں گی پھر دے دی جائیں گی، مگر وہ جو سامنے شخص تھا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. اب حضرت جابر سیدھا حضور کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے چلے، شاید آپ کو دیکھ کر قرضے والے رحم کر دیں. یہ سن کر حضور نے فرمایا، تو بعض روایتیں وہ میرے دماغ میں آ رہی ہیں، کہ حضور نے فرمایا جابر ان سے کہو کہ اس بار جتنی کھجوریں لگی ہیں وہ لے لیں، آئندہ سال لگیں گی وہ لے لیں، قرضہ اس طریقے سے ادا ہو جائے گا، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو اب حضرت جابر آ گئے، یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور نے فرمایا اچھا، اپنے درختوں میں مختلف درختوں سے تھوڑی تھوڑی کھجوریں توڑ دو، ایک ڈھیر لگا دو. حضرت جابر فرماتے میں نے ڈھیر لگا دیا، تھوڑی تھوڑی کھجوریں تھیں، جب ڈھیر لگ جائے تو مجھے بلا لینا. تو حضرت جابر نے ہر قسم کی کھجوروں کا الگ الگ ڈھیر لگا دیا، اعلی قسم کی الگ، درمیانی الگ، اور ردی قسم کی الگ. میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں حاضر ہو گیا. حضور کریم علیہ السلام میرے ساتھ ہو لیے. جب قرض والوں نے دیکھا تو وہ حیران ہوئے اور پورے قرض کا تقاضا کیا. یہ دیکھ کر بعض روایت کے الفاظ جو میرے دماغ میں ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر ڈھیر کہاں ہے، یا رسول اللہ یہ رہا. حضور نے فرمایا لے آؤ، جس کو دینا ہے یا جن جن کو دینا ہے سب کو لے آؤ، سب آ جاؤ. فرماتے حضور نے اپنے مبارک کندھے پر سے چادر اتاری، کھجور کے ڈھیر پر رکھ دی، اور اس کے بعد حضور اس ڈھیر پر رونق افروز ہو گئے. مجھ سے فرمایا جابر پیمانہ لاؤ اور اس طرف سے نکالو، وزن کر کے دو. حضرت جابر فرماتے اس طرف سے نکالتا وزن کر کے دیتا، نکالتا وزن کر کے دیتا، واللہ اس طریقے سے میں نے پورے 500 من کھجوروں کا قرضہ ادا کر دیا. پورے 500 من کھجوروں کا قرضہ جو ہے وہ میں نے ادا کر دیا. اب یہاں پر الفاظ کیا ہے، حضور بنفس نفیس بڑے ڈھیر کے ارد گرد چکر لگا کر اس کے اوپر بیٹھ گئے اور فرمایا اے جابر قرض والوں سے کہو کہ وزن کرتے جائیں اور اپنا پورا پورا حق وصول کریں. اب قرض والوں نے پیمانے لے کر اپنا اپنا حق لینا شروع کیا، سب کے قرض ادا ہو گئے، یعنی سب کے قرضے پورے ہو گئے، سارے ڈھیر اللہ تعالیٰ نے بچا لیے. کیا مطلب؟ فرماتے حضور جب اس ڈھیر پر سے کھڑے ہوئے، حضور نے اپنی چادر مبارکہ جھٹکی تو میں حیران ہو گیا کہ وہاں پر اتنی کھجوریں موجود تھیں جتنی کہ میں نے رکھی تھی. اللہ اکبر، اللہ نے سارے ڈھیر بچا لیے. حتیٰ کہ میں نے غور سے دیکھا تو ڈھیر سے جس پر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر تھے، ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی، ایک کھجور کم نہیں ہوئی. میں سوچ رہا تھا یہ کیا بات ہے مولا، کھجور مانگتے ہیں، 500 من کھجوروں کا قرضہ ہے، یا بعض روایت میں کم کھجورے ہیں، تھوڑی کھجوروں کا ڈھیر ہے، حضور اس پہ جلوہ گر ہو گئے، ادا کر دیا، ختم نہیں ہوئی کھجوریں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دماغ میں بات آئی کہ وجہ یہ ہے کہ جس ڈھیر پر کائنات کی رحمت جلوہ گر ہو جائے تو اس ڈھیر میں کمی نہیں ہوتی، اس میں تو برکتیں پیدا ہو جاتی. تو حضور اس ڈھیر پر جو ہے وہ جلوہ گر ہو گئے اور ساری کھجوریں ادا ہو گئی. اب دیکھیے یہ سارا معاملہ تو ہو گیا، مگر ایک نئی بات جو بڑی شاندار مجھے ملی وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دیکھ کر حضرت جابر خوش ہوئے، تو حضور نے فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ ہو گیا، بہت خوش. بھائی کسی کا قرضہ اگر ادا ہو جائے، کوئی کر دے، مجھے بتائیے کہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے؟ تو وہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ یہ سب ادا ہو گیا، خوش ہے. تو اب دیکھیے حضور کے الفاظ، حضور نے فرمایا اے جابر یہ ماجرا جا کر عمر کو بتاؤ کہ ایسا ایسا ہوا، یہ عمر کو بتاؤ. اللہ اکبر، گویا حضور کریم علیہ السلام جابر کو حکم دے رہے ہیں جاؤ عمر کو بتاؤ. تو ہمیں حضور کے معجزات لوگوں کو بتانے چاہیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں عشق و محبت پیدا ہو حضور کی، اور جاؤ جا کر کے عمر کو بتاؤ. حضرت جابر کہتے ہیں میں فاروق اعظم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ عمر آپ کو پتا ہے میں حضور کو لے کے گیا، یہ معاملہ سب آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے ایسا ایسا ہو گیا، سارا قرضہ جو ہے وہ ادا ہو گیا. فاروق اعظم نے فرمایا اے جابر، اب میں کہوں کہا کہو، اے جابر تو مجھے اب بتانے آیا ہے؟ مجھے تو اس وقت یقین تھا جب اللہ کے رسول تیرے ساتھ چلے تھے قرضہ دینے کے لیے، تو مجھے اب بتانے کے لیے آیا. اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ ایمان، مجھے پتا تھا تو اب بتانے آیا ہے، میں جانتا تھا اللہ کے رسول تیرے ساتھ گئے ہیں نا، تو اللہ کے رسول یہ تیرا سارا معاملہ حل فرما دے، میں جانتا تھا. تو مسلمانوں نے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے شمار فائدے اٹھائے. اللہ اکبر، میں اور آگے بڑھتا ہوں، ابھی تھوڑا وقت میرے پاس ہے. سیدنا عثمان ابن حنیف فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے آنکھیں عطا فرما دے. یہ سن کر حضور نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، تو اگر تو چاہے تو صبر کر، یہ تیرے لیے بہتر ہے. اس نے عرض کی حضور دعا فرما دے. اللہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی آنکھیں نہ ہوں اس کے لیے دنیا تو اندھیری ہے اور زندگی گزارنا اس کے لیے بہت مشکل ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے بلائنڈ ہیں، نابینا ہیں، کیسی کیسی تکلیف سے وہ گزرتے ہیں، راستہ پار کرنا، گھر تک پہنچنا، اور یہ سارے معاملات، ہڑتال ہوتی ہے. چلو ہم سب تو آنکھ والے ہیں، کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن وہ نابینا کیسے پہنچے گا اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ آپ ذرا یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں. حضور نے فرمایا اختیار دے دیا اسے، دونوں آپشن رکھ دیے، چاہو تو دعا کر دیتا ہوں، چاہو تو صبر کر لو، دونوں اختیار حضور کے پاس، دونوں اختیار اسے بھی دے دیے، صبر کر لو یا دعا کر دو. اللہ اکبر، منع نہیں فرمایا. ہماری دعا سے کیا ہوگا، ہماری دعا میں کیا اثر ہے؟ ماذا اللہ، یہ کچھ نہیں فرما. فرمایا تم کہو، جو تم فرماؤ. اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کر دے. اللہ اکبر، اس نے عرض کی حضور دعا فرمائے. تو فرمایا جا کر اچھے طریقے سے وضو کر، پھر 2 رکعت نماز ادا کر، جاؤ. اب طریقہ تعلیم فرما دی. دو رکعت نماز ادا کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو، پھر یہ دعا کرو. اب وہ دعا کے الفاظ حضور نے تعلیم فرمائے. دعا کرو اللہ سے، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری طرف رحمت، میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف، تیری رحمت والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں اپنی اس حاجت میں، تاکہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. یا اللہ میرے حق میں اپنے حبیب کی شفاعت قبول فرما. صحابہ کرام فرماتے وہ گئے، اچھا وضو کیا، دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد دعا کی، جب واپس آئے ایسا لگتا تھا یہ کبھی نابینا ہی نہیں تھے. واپس آئے اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو ایسا لگتا تھا یہ کبھی نابینا تھے ہی نہیں. اللہ اکبر، غور فرمائیے حضور سے فائدہ اٹھایا یا نہیں اٹھایا. اور اس کے بعد اگر میں تھوڑے فنی بحث میں جاؤں تو جتنے حضور کے مخالفین ہیں اب انہوں نے یہاں سے حدیث کے الفاظ یا محمد جو ہے وہ نکالنے شروع کر دیے، اور بے شمار کتابوں سے جہاں جہاں تک ان کا بس چلا انہوں نے یہ سارے الفاظ جو ہے وہ اپنی اپنی کتابوں سے نکال لیے ہیں. اللہ اکبر، تو حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں نے بہت زیادہ فائدے اٹھائے، اس لیے مسلمانوں کو خاص کیا گیا. اب آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ اللہ اکبر. اب میں تھوڑا سمجھا دوں تو پھر مزہ آئے. توڑا جو لفظ ہے اعلی حضرت نے پہلے شعر میں بھی استعمال کیا، دوسرے شعر میں بھی، ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. توڑا کہتے ہیں حصے کو، ایک معنی توڑا کا ہے حصہ، اور دوسرا معنی توڑا کا ہے نقصان. اللہ اکبر، توڑا کا ایک معنی حصہ اور توڑا کا دوسرا معنی ہے نقصان. پہلے شعر میں جو اعلی حضرت نے فرمایا پہلے مصرے میں، اس میں توڑے سے مراد حصہ ہے، دوسرے مصرے میں جو توڑا فرمائے اس سے مراد نقصان ہے. اب سمجھ میں آئے گی آپ کو بات. ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو بھی آتا ہے اپنا حصہ لے کے چلے جاتا ہے. جو بھی آ رہا ہے، یا رسول اللہ یہ چاہیے، حضور دے دیتے ہیں، یہ چاہیے، حضور دے دیتے ہیں، یوں کر دے، حضور دے دیتے ہیں. ہر گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اپنا اپنا حصہ سب لے کے جا رہے ہیں. فرماتے نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ ارے یہ تو نور کی سرکار ہے، حضور کا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضور کا تو کوئی نقصان نہیں ہے. تو حضور کی ظاہری حیات میں لوگوں نے فائدے اٹھائے. اب میں ایک دو باتیں اور پھر گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضور کے وصال کے بعد بھی لوگوں نے فائدے اٹھائے، ایسا نہیں ہے کہ فائدے نہیں اٹھائے. ابن جلا، حضور شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اسے لکھا تاریخ مدینہ میں، اس کا دوسرا نام جذب القلوب الی دیار المحبوب ہے. فرماتے ایک بزرگ تھے ابن جلا، مدینہ شریف پہنچے، تین دن فاقوں سے کٹ گئے، کھانا نہیں مل رہا، بڑے پریشان. بڑے پریشان ہونے کے بعد سیدھا حضور کی مزار شریفہ پر آ گئے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تین دن سے آپ کا مہمان ہوں مگر کہیں سے کھانا نہیں ملتا. اب یہ معروضہ پیش کیا، مزار شریفہ سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھ گئے، پیٹ خالی تھا، غنودگی تاری ہو گئی، آنکھیں بند ہوئی، ادھر سر کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر دل کی آنکھیں کھل گئی، پیارے مصطفیٰ خواب میں تشریف لیا. حضور نے فرمایا، ابن جلا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ، تین دن ہو گئے مدینہ شریف میں اور بھوکا ہوں، کہیں سے کھانا نہیں مل رہا. حضور نے فرمایا، اچھا روٹی کھاؤ گے؟ اے ابن جلا، روٹی کھاؤ گے؟ اللہ اکبر. گویا حضور اپنے غلاموں کو ناموں سے جانتے ہیں. حضور ہم سب کو ہمارے باپوں کے ناموں سے جانتے ہیں. حضور جانتے ہیں کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی اولاد ہے، کس کا کون والد ہے، حضور سب جانتے ہیں. حضور نے برجستہ فرمایا نا خواب میں آنے کے بعد، ابن جلا بھوک لگی ہے، جی حضور بھوک لگی ہے، روٹی کھاؤ گے؟ جی حضور کھاؤں گا. فرماتے حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھوں سے مجھے روٹی عطا کی. آدھی روٹی میں نے حضور کو دیکھتے ہوئے کھائی، آدھی روٹی جب ختم ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی، میں اس حسین خواب کو یاد کرنے لگا، حضور آئے تھے، میں نے شکایت کی، حضور نے مجھے روٹی دی، میں نے آدھی کھائی. فرماتے جب میں نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا حیران ہو گیا کہ بقیہ آدھی روٹی بیدار ہونے کے باوجود میرے ہاتھ میں موجود تھی. حضور سے فائدے اٹھائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے فائدے اٹھائے، وصال کے بعد بھی فائدے اٹھا رہے ہیں. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، میں نے کہا نا میں جب باتیں شروع کرتا ہوں تو پھر ختم ہونے والی نہیں ہے. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سنیوں کے بہت بڑے عالم، بڑے زبردست عالم ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب. اور آپ کو پتا ہے بھرے مجمع میں پیر جماعت علی شاہ صاحب اپنے ہاتھ کو یوں اٹھاتے تھے، فرماتے لوگوں میرا یہ ہاتھ دیکھ لو. لوگ کہتے حضور اس ہاتھ کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمائے اس ہاتھ کی خوبی یہ ہے کہ یہ ہاتھ میں نے کبھی کسی وہابی کے ہاتھ میں نہیں دیا، کسی وہابی سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا، کسی دیوبندی سے میں نے ہاتھ نہیں ملایا، کسی گستاخ کے ہاتھ میں میرا یہ ہاتھ گیا ہی نہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک بار پانی کے جہاز سے سفر کرتے تھے، پھر یہ ہوائی جہاز آ جائے، مدینہ شریف کا سفر طے ہو گیا، فلانی تاریخ کو رواں ہوں گا، سارے مریدین آ گئے، چاہنے والے آ گئے، اور بعض تھوڑا بزرگوں کو چٹکیاں بھی لیتے ہیں کہ کچھ بات ایسی کہے کہ جو یادگار بن جائے، وہ بھی بیٹھے ہوئے. کہا حضور سنا ہے کہ اب آپ ہوائی جہاز میں جائیں گے، اب آپ اڑتے ہوئے جائیں گے. فرمانے لگے ہاں، جب یار بلائے نا پھر اڑتے ہوئے بھی جانا چاہیے. اللہ وہ تو مدینہ شریف پہنچے، کیسا مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے نواسے یا پوتے فرماتے ہیں روضہ رسول کی طرف جانے لگے تو راستے میں دیکھا کہ ایک کتا آ رہا ہے جو زخمی ہے. اب پریشان ہو، اب وہ تربیت میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی ہو، وہ عشق اللہ ہمارے قلوب میں پیدا فرمائے. پریشان ہو گئے کہ مدینہ شریف کا کتا اور زخمی ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے وہ لیلا مجنو کی کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ مجنو تو ہے ایک کتے سے بڑی محبت کرتا تھا. کسی نے کہا اتنے کتے ہیں اس سے کیوں محبت کرتے ہو؟ وہ کہتا یہ لیلا کی گلی سے گھوم کے آتا ہے اس لیے میں محبت کرتا. یہ تو دنیا کے محبت والوں کی باتیں ہیں نا. پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھ گئے، وہ سامنے سے آ رہا ہے، اسے روک لیا. اب پٹی وغیرہ ہے نہیں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، اپنا امام شریف کھولا اور اپنے امام شریف سے اس کتے کی پٹی کرتے اور پھر ہاتھ جوڑ کے اس کے سامنے کہتے ہیں بس یہ اس وقت یہی خدمت کر سکتا تھا جو میں نے تیری کی ہے. اس کے بعد آپ کے شہزادے فرماتے ہیں، آپ کے پوتے یا نواسے فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم سے کہنے لگے، ہم دو چار مریدین ساتھ تھے، میں چھوٹا تھا ساتھ تھا، کہنے لگے آج مدینہ شریف کے کل ہمیں مدینہ شریف کے مہمانوں کی دعوت کرنی ہے، کھانا پکائیں گے. بڑا اچھا کھانا پکایا. اب کھانا وغیرہ تیار ہو گیا، صبح ہو گئی، فجر ہم نے ادا کر لی. تو میں نے عرض کی دادا جان مدینہ شریف کے مہمان تو آئے نہیں، آپ نے بڑی محنت کی رات میں، تو اب کیا کریں گے؟ فرمایا مدینہ کے مہمان ہیں نا، وہ خود نہیں آئیں گے، ہمیں خود ان کے پاس جانا پڑے گا. اور فرماتے پھر وہ پتیلا لیا، وہ لینے کے بعد مجھے لے گئے ایک میدان میں، ہم سب ساتھ تھے، ہم نے کہا حضور مہمان کہاں ہیں؟ تو ہم نے دیکھا مدینہ شریف کے ایک میدان میں کتے گھوم رہے تھے. فرمانے لگے یہی تو مہمان ہے. اور پھر ہم نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے کھانا نکالتے اور مدینہ شریف کے کتوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے. اللہ اکبر. یہ عشق، یہ پیار حضور کے مدینے سے، مدینے کی گلیوں سے اور مدینے سے نسبت رکھنے والے جانوروں سے، یہ پیار اور یہ عشق آپ اس کو معمولی نہیں سمجھیے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہ کتے ہی تھے، وہ جانور ہی تھے؟ میں نے ایک جگہ پر بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا. حضرت بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، حیران ہوتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عرض کی حضور مرید تھا، مدینہ جانا چاہتا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں اور طواف بھی کروں گا، سب کروں گا، مدینہ بھی جاؤں گا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمانے لگے جب مدینہ جاؤ نا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، کوئی آدمی ہو، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا، یہ وعدہ کرو مجھ سے. اس نے کہا حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. چلا گیا مدینہ شریف اور چلا گیا حج کے لیے. حج کیا، سب کیا، پانی کے جہاز میں سفر ہوتا تھا. آ گیا چار مہینے کے بعد، سوچنے لگا پہلے گھر جاؤں یا پیر صاحب کی خدمت میں جاؤں. چلو پیر صاحب کے پاس چلتا ہوں، انہی سے تو سب کچھ ملا ہے. حضور بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گئے. اب پیر صاحب کے سامنے بیٹھے، السلام علیکم. پیر صاحب نے اپنا رخ پھیر دیا اس طرف. اب یہ مرید بڑا پریشان، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں مدینہ شریف سے آیا، جو بھی آتا ہے یہ عزت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، لیکن منہ پھیر لیا، یہ اس طرف آ گیا. حضور السلام علیکم، یہاں سے منہ اس طرف پھیر دیا، یہ اس طرف آ گیا. حضور کیا وجہ ہے؟ میں آیا، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اور آپ منہ پھیر لیتے ہیں. فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مدینہ شریف کی کسی شے کو تکلیف نہ پہنچانا. حضور میں مدینہ گیا، واللہ خدا کی قسم میں نے کسی شے کو تکلیف نہیں پہنچائی. فرمایا نہیں پہنچائی؟ کہا نہیں پہنچائی. کہا یاد کرو فلانے دن تم روزے کی طرف حاضری دینے جا رہے تھے، راستے میں کتا بیٹھا ہوا تھا، تمہاری ٹھوکر اسے لگی، اس کے اگلے حصے سے خون نکلا. ہاں حضور ایسا غلطی میں ہو گیا تھا، میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. پیر حضرت ابو علی شاہ قلندر نے اپنی آستین کھول کے اوپر کی، کھولی آستین دکھائی، فرمایا یہ پٹی دے. میں اس وقت کتا بن کے حضور کے بدیلے کی گلی میں موجود تھا، اور تم نے اس کتے کو تکلیف پہنچائی. اللہ اکبر، اتنی محبتیں کرتے ہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب پہنچ گئے مدینہ شریف حضور کے روضے پر، دیکھا ایک شخص ہے حضور کے روضے کے سامنے کھڑا ہوا ننگے سر دعا کر رہا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب کو بات اچھی نہیں لگی کہ حضور کا مدینہ اور ننگے سر. اس کی پیٹ تھپکی آہستگی سے، اس نے پیچھے گھوم کے دیکھا، ہاتھ سے اشارہ کیا پیچھے آؤ. وہ پیچھے آ گئے، اس کو باہر لے گئے مدینے سے دور. فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی میرے آقا کے روزے پر اور ننگے سر؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اب یہ لوگوں کی باتیں مدینے میں دیوانوں کی باتیں بڑی الگ ہوتی ہیں. چل میرے ساتھ، وہ ایک لفظ اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالا. آپ کون ہوتے ہیں مجھے ڈانٹنے والے، مجھ پہ برم ہونے والے؟ ایک لفظ زبان سے نہیں. پیر صاحب برم ہے، شرم نہیں آتی حضور کے روزے پر ننگے سر جاتے ہو؟ چلو میرے ساتھ. لے گئے اسے جہاں پہ رکے تھے، میں تمہیں ٹوپی دیتا ہوں، اب یہ ٹوپی پہننا، حضور کے روزے پر جانا. گٹری کھولی کپڑے کی، کیا ہوتا ہے بزرگوں کے پاس، یہ صندوقچی سوٹ کیس، یہ تو آپ کی پیداوار ہے نا. تو سادہ سادہ سی گٹری کھولی، اس میں سے کشمیر کی بنی ہوئی ایک ٹوپی تھی، وہ نکالی. آج بھی اگر آپ سری نگر کی طرف جائیں نا تو کشمیری وہاں کے بڑی عجیب قسم کی ٹوپی پہنتے، بڑی خوبصورت لگتی ہے. وہ ٹوپی خوبصورت سے نکالی، نکالنے کے بعد اس کے سر پہ رکھی، پھر برم جاوا حضور کے روزے، خبردار ننگے سر نہیں جانا. اس نے ٹوپی اتاری، دیکھی، کیسے مار کے ہنسنے لگ گیا. پیر صاحب نے کہا تو ہنستا کیوں ہے؟ کہا روزہ رسول پہ کھڑے ہوئے تھوڑی دیر پہلے یہی تو کہہ رہا تھا، یا رسول اللہ ٹوپی پہنوں گا تو کشمیر کی پہنوں گا ورنہ نہیں. یہ ٹوپی آپ نے نہیں دی ہے، یہ ٹوپی تو مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے. مسلمانوں نے حضور سے فائدے اٹھائے اور قیامت تک مسلمان حضور سے فائدے اٹھائیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اس لیے فرمایا اللہ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر، احسان فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.